Ятфэнэ рэшъ. Цӏыфхэм ачӏыпӏэкӏэ ежьым фэлэжьэнэуи, тынхэр ежьым фихьынхэуи, цӏыфхэм япсэкӏотхэр пщыныжьынхэм пае, къурманхэр фишӏынхэуи тхьам хэтрэ дин пэшэшхэр цӏыфхэм къахехы. Дин пэшэшхэр ыгурэ псэрэкӏэ лъэкӏыныгъэ зимыӏэ цӏыфэу зэрэщытым пае, зэхэсыкӏыныгъэ зимыӏэхэу гъощэгъэ цӏыфхэм гушъэбэныгъэкӏэ адызекӏон елъэкӏы. Арэу зыхъукӏэ дин пэшэшхэм ежьым ипсэкӏотхэри цӏыфхэм япсэкӏотхэри пщыныжьынхэм пае тхьам къурман фишӏын фае. Лъэтэнэу дин пэшэшхэу хъуныр зыми ежьэжьырэу зыфигъэшъошэшъущтэп. Ау тхьэр хьарун къызэреджагъэм фэдэу дин пэшэшхэми къеджэн фае. Арэущтэу Христоси лъэтэнэу дин пэшэшхэу хъуныр зыфигъэшъошап, ау тхьэм ашъхъыриӏуагъ. Уарысхъор непэ ты сыпфэхъугъ. Тхьэм къызэриӏуагъэри игущыӏэтхыгъэхэм арэтэу нэмыкӏыпӏэм дэжь ит. Мелхиседек фэдэу ори егъасэм дин пащэу щытыщт. Иисус дунаим зытетыгъэ мафэхэм мэкъэшхокӏэ джэзы нэпсхэри къехыу, тхьэу лӏэныгъэм къакӏэ зэхыжьышъущтым лъэшэу елъэӏугъ. Идэӏоныгъэ пае ащ махэ тхьэм зэхихыгъ. Ежьыр тхьэм ыкъоу щытыгъэ пэтми, къинэу щэчыгъэхэмкӏэ тхьэр зэрэфаем тетэу едэӏу щытыгъ. Иӏоф зэрегъэкъум ежьым къедэӏурэ цӏыф пстэури сыдигъуи мыкӏодхэу къэзгъэнэжьрэр ежьыр арыхъугъэ. Тхьэми ар дин пэшэшхэу Мелхиседек фэдэу гъэнэфагъ. Шӏуашхъуныгъэм игъогу щытемыкӏ. Мы ӏофым ихьылӏагъэу хэтӏон фэягъэр бэ. Ау шътхьакӏумэхэр жьажьэу хъугъэхэшъ, а ӏофхэр зэхэшъозгъэшӏыкӏыныр къин. Уахътэу блэкӏыгъэм шъузеплъыкӏэ мы уахътэм шъощ нэмыкӏ цӏыфхэм Христос ихьылӏагъэ хъыбарышӏур язгъэшӏэн фэягъэ. Ау тхьэм игущыӏэхэм ихьылӏагъэ ӏофхэу апэ дэдэу зэзгъэшӏагъэхэр зыгорэм фигъэшӏэжьынхэу фищыкӏагъ. Фищыкӏагъэр шхыныр арэп, бдзышъэр арынахь. Шэнахь емышъорэр сабин эп. Шъыпкъагъэм иӏоф зэхисыкӏырэп. Шхыныр зыным щихъугъэхэм апае. Ахэмэ шӏумрэ емрэ агухэмкӏэ зэхэзыжьынхэу есэхи зэрагъэшӏагъ.